Раздзел другі. Надышла суботняя раніца. Том ішоў уздоўж плота з вядзерцам вапны і пэндзалем на доўгім кію. Ён глянуў на плот, і ўсё навакол зараз жа зрабілася цьмяным для яго, і глыбокі смутак ахапіў яго душу. 30 метраў шырыні і 9 футаў вышыні. Жыццё здавалася яму нейкай бязглуздзіцай, цяжкім бярэмем. Са ўздыхам абмакнуў ён пэндзаль у вапну і правёў ім па верхняй дошцы. Паўтарыў гэта другі, трэці раз і спыніўся. О, як мала ён зрабіў і як многа застаецца. І ён сумна сеў на лаўку. Зварот, падскокваючы і спяваючы, выбег Джым з бляшаным вядром. Насіць ваду з гарадской студні заўсёды было для Тома ненавіснай працай, але цяпер ён з радасцю ўзяўся б за гэту працу. Ён успомніў, што ля студні заўсёды збіраецца шмат народу: негры, мулаты, белыя. Хлопчыкі і дзяўчынкі, чакаючы сваёй чаргі, адпачываюць, сварацца, вядуць мінавы гандаль цацкамі, б'юцца, пяюць, як жаўранкі. Ён успомніў таксама, што хоць да студні было не болей за 150 крокаў, Джым ніколі не вяртаўся з вадой раней, як праз гадзіну, ды і то яшчэ трэба было хадзіць па яго. «Слухай, Джым, можа, хочаш тут крыху пафарбаваць? А я заместо цябе пайду па ваду?» Джым паматаў галавой. «Не магу, маса Том. Старая місіс загадала, каб я ішоў прама па ваду і не спыняўся ні з кім гутарыць па дарозе. Яна кажа: я ўжо ведаю, што маса Том будзе клікаць цябе бяліць стенку, дык ты яго не слухай, а ідзі па сваёй справе. Яна кажа: я сама пайду глядзець, як ён будзе бяліць». «От глупства! Мала што яна гаворыць, Джым. Яна заўсёды так гаворыць. Давай сюды вядро, я ўраз збегаю, яна і не пазнае». «Ой, баюся, маса Том, баюся старой пані. Яна мне галаву адарве, далі бог адарве». «Яна? Да яна пальцам нікога ніколі не кране. Можа, толькі напёрстачкам пачне дзяўбсці па галаве, дык гэта ж глупства. Хто ж на гэта звяртае ўвагу? Праўда, гаворыць яна жудасныя рэчы, але ж ад слоў не баліць, калі толькі яна пры гэтым не плача. Джым, я дам табе мармуровую галачку. Я табе дам яшчэ маю белую кеглю». Джым пачаў хістацца. «Белую кеглю, Джым, дасканалую белую кеглю». «Яно так, штука важнецкая. А толькі ўсё ж такі, маса Том, я вельмі баюся старой пані». Не стрымаўшыся ад спакусы, Джым паставіў быў вядро на землю, але праз хвіліну падхапіў яго і з бразганнем панёсся па вуліцы, а Том энергічна пачаў мазаць плот. Гэта цёця Поллі з пантопляй у руцэ прымусіла іх узяцца кожнаму за сваю працу. Але энергіі Тома хапіла ненадоўга. Ён пачаў думаць аб тым, як весела ён збіраўся правесці гэты дзень. І яму зрабілася яшчэ горш. Сёння ўсе хлопчыкі гуляюць. Яны, вядома, збіраюцца на розныя вясёлыя гульні, прыдуць па яго і будуць насміхацца, што яму даводзіцца так цяжка працаваць. Самая думка аб гэтым паліла яго, як агнём. Ён выцягнуў увесь свой скарб і пачаў разглядаць яго. Тут былі ламаныя цацкі, мармуровыя галачкі, кубікі, рознае барахло. Гэтага не хопіць на тое, каб купіць сабе хоць паўгадзіны волі. Ён палажыў свае багацці ў кішэнь і адмовіўся ад спробы падкупіць таварышоў. У гэтую цяжкую і безнадзейную хвіліну на яго раптам надышло натхненне. Іменна натхненне, геніяльная, бліскучая думка. Ён узяў пэндзаль і спакойна прыняўся за работу. Здалёк паказаўся Бен Роджерс. Яго насмешак Том баяўся больш за ўсё. Бен не ішоў, а падскокваў, ляцеў. Верная адзнака, што на душы ў яго было лёгка і што ён многа добрага чакаў ад гэтага дня. Ён еў яблык і час ад часу працяжна меладычна свістаў, перамешваючы гэта з больш нізкімі нотамі дзінь-дон-дон, дзінь-дон-дон, бо ён прадстаўляў сябе параход. Падышоўшы бліжэй, ён сцішыў хаду, стаў сярод вуліцы і пачаў павольна, асцярожна, з намаганнем заварочвацца, бо ён прадстаўляў сябе вялікую Місуры, якая сядзіць на 9 футаў у вадзе. Ён быў судном, капітанам і матросам у адзін і той жа час, так што яму даводзілася ўяўляць, што ён стаіць на ўласнай палубе, сам сабе загадвае і выконвае гэты загад. «Стоп, машына! Дзінь-дзілінь, дзінь-дзілінь-дзінь!» Ён паступова зышоў сярэдзіны дарогі і набліжаўся да краю. «Назад! Дзінь-дзілінь-дзінь!» Ён выцягнуўся, як перад начальствам, трымаючы рукі па швах. «Задні ход! Трымай правей! Правая рука яго апісвала вялікія кругі, цяпер ён прадстаўляў з сябе кола 40 футаў у акружыні. «Заварачвай левым бортам! Дзінь-дзілінь-дзінь! Чш-чш-чш!» Цяпер ён апісваў кругі левай рукой. «Стоп, машына! Дзілінь-дзінь-дзінь! Не так шпарка, заварочвай нос правей, кідай канат, жывей, чаго стаіш? Лаві канат, накінь пятлю вунь на тую палю, зацягвай, адпусті! Машына стала, сэр! Дзілінь-дзінь-дзінь, шш-шш-шш!» Пераймаў ён сіпенне пары. А Том мазаў сабе, не звяртаючы ніякай увагі на параход. Бен са здзіўленнем паглядзеў на яго, а потым сказаў: «Хе-хе-хе-хе! Трапіў бычок на вяровачку!» Адказу не было. Том, як сапраўдны мастак, цешыўся з свайго апошняга мазка, потым яшчэ крыху мазануў і адкінуўся назад, каб паглядзець. Бен падвёў сваё судна бліжэй і стаў з ім борт у борт. Том аж сліну глынаў, гледзячы на яблык, але прыкінуўся, што нічога не бачыць, і старанна працаваў. Нарэшце Бен сказаў: «Што, браток, засадзілі цябе за работу?» «А, гэта ты, Бен, а я і не бачу». «Слухай, брат, я іду купацца, так? Пэўна, і табе хочацца, а? Але табе, відаць, прыйдзецца працаваць. Ну, вядома, прыйдзецца». Том паглядзеў на яго і сказаў: «Што ты завеш працай?» «А ці ж гэта не праца?» Том зноў пачаў мазаць і сказаў нядбала: «Можа, так, а можа і не. У кожным разе яна па густу Тому Соверу». «Ну-ну! Не будзеш жа ты сцвярджаць, што гэты занятак табе падабаецца?» Пензаль захадзіў шпарчэй. «Падабаецца? А чаму ж не спадабацца? Ці ж хлопчыкам кожны дзень даводзіцца бяліць плот?» Справа набывала новы сэнс. Бен кінуў грызці яблык. Том мякка вадзіў пензлем узад і ўперад, адыходзіў назад, каб пацешыцца сваім мастацтвам, сям-там падмазваў і зноў крытычна аглядаў зробленае. А Бен сачыў за кожным яго рухам, усё больш цікавячыся і захапляючыся. Нарэшце ён папрасіў: «Слухай, Том, дай мне памазаць крыху». Том падумаў і зрабіў выгляд, нібы гатоў згадзіцца, але потым парашыў іначай. «Не-не, Бен, нельга. Бачыш, тётя Полі надта вымагальная. Плот жа выходзіць на вуліцу. Каб яна на двор, тады іншая рэч, а тут... Яна вельмі строгая, трэба бяліць, вельмі старанна. Я так думаю, што з тысячы, нават магчыма, з 2000 хлопчыкаў не знойдзецца ніводнага, які здолеў бы пабяліць яго як след. Ды няўжо ж? Ну, дай мне толькі паспрабаваць, крышачку толькі. Каб я быў на тваім месцы, я б цябе пусціў. А, Том! Бэн, я рад быў бы цябе пусціць. Ды, цяця Полі. Вось Джым, таксама хацеў, але яна не дазволіла. Прасіўся і Сіт, яна і яго не пусціла. Цяпер ты разумееш, як мне цяжка даверыць гэтую работу табе. Калі ты пачнеш бяліць, ды што-небудзь выйдзе не так. Не-не, я буду асцярожна. Ну дай паспрабаваць. Слухай, я дам табе за гэта кавалак яблыка. Добра, давай. Але не. Не, Бен, лепш не трэба. Баюся я. Я табе ўсё аддам. Том падаў яму пэндзаль нібы з неахвотай, але з вялікай радасцю ў душы. І пакуль былы параход вялікая Місуры працаваў і пацеў на сонцы, мастак сядзеў на бочцы ў цяньку, боўтаў нагамі, еў яблык і рыхтаваў пастку для новых нявінных ахвяр. А недастачы ў ахвярах не было. Хлопчыкі адзін за адным падыходзілі да плота, яны падыходзілі, каб пасмяяцца, а заставаліся бяліць. У той час, калі Бен зусім змарыўся, Том ужо прадаў другую чаргу Біллі Фішару за папяровага змея, а калі і Фішар стаміўся, яго замяніў Джоні Мілер, заплаціўшы за гэта здохлым пацуком і вяроўкай, каб прывязаць гэтага пацука за хвост і размахваць, і гэтак далей, і гэтак далей увесь час. А палове дня Том з няшчаснага бедняка, якім ён быў раніцой, ператварыўся ў багатыра. Апрача вышэй пералічаных багаццяў у яго набралася 12 мармуровых шарыкаў, свісцёлка, чарапок сіняга шкла ад бутэлькі, драўляная пушка, адмычка, кавалак крэйды, шкляная затычка ад графіна, алавяны салдацік, пара палонікаў, 6 бразгалак, аднаглазае кацянё, медная ручка, дзвярэй сабачы ашыйнік, толькі сабакі не было, ручка нажа, 4 апельсінавых коркі і старая паламаная рамка ад акна з-пад страхі. Ён надта прыемна правёў час, нічога не робячы, у вялікай кампаніі, а на плоце засталіся нават 3 пласты вапны. Каб у яго хапіла вапны, ён абабраў бы ўсіх хлопчыкаў у горадзе.